Kira ya kide tike bena omo. Nyongo za kurana ya kide tike bena omo. Ali kia baba ya minyongontie ya kuma. Aditi ya kide tike bena omo. Arne nyongontie aya kudu. Wole bele mana bari ya kota nyana angame wablana. Yala tere bari ya kota nyana angame wablana. Yana na yon kwa lori ya po tanyana angame wadwana. Malamata lori ya po tanyana angame wadwana. Kariya biwe ya lori ya po tanyana angame wadwana. Malamuturwe ya lori ya po tanyana angame wadwana. Ligwi muturwa lori ya po tanyana angame wadwana. Kajira muturwa lori ya po tanyana angame wadwana. Dima musuru aluri ya po tamyana angame wadwana. Anga labato wa ulaika alemogoru omune mubriho. Ule jigma fara omune mubriho. Ule bejigma fabariye omune mubriho. Ule bejigma fabariye wa maliye. Mo molomo yutiye. Salatinale labatuke Allah. Allah ta'ala Qur'anara wa Rasulullah. Ana la tira kumaka ya Allah ya Allah. Katenga sira Allah. Ala jangaranya wa ya takie. Ka yerma tanka bola sana kuruta kema. Faula ida al-maru humul faizu. Wole wadi mafa bagariye humul faizu. Wo mole ji ma fara humul faizu. Wo ti ala ji ma fara humul faizu. Wo mutor le ji ma fara humul faizu. Alaku, inama kana qawla al-mu'minin iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Alaku, limanyabar ta'ata amasiyaw kurana naduwaraw wilebe sawasa ni arkana amew kujalla bekera malasuraw aribu warkana lijalla keduwara la biya serifanaka amna serifana halka ta'asi lansara arna sigi ni arkana sigi tuwa ptear da diyele ka wulka ta'a nala kana foar yow yani ara sele ke ara watira ara sele ke sele watira musor ya fali samiana watwana samiana watwana angame angala bato samiana watwana musor ya fa angame angala bato samiana watwana ke babar ya fa angame angala bato samiana watwana Jamori ya fanga me anga labato samiana wantwana. Ala kun momi katuka fa ulaika hum almufluhu. Naam. Worle be digma fa bagariye. Morte mi na jalla karanwara jalla kuma na fo wala kuta ala kira kuta a wurnin ko ha so ko kata do ala kulira wulgal manya bagariye. Ala yakulu samiana wantwana. Ala yakulu samiana wantwana. Nam what manara narka sikar nga duara sawatali arka la kirkan jabi narka la kirkan jabi do nala kana femi fare do aru kelle aru tale ka chike sawata arka fare ko prefe bi akira mer bi akira artara kuma mi fare arbana ba ko arbana bara lew nam fama balikum bi rabbikum dem mun bi ar fe arna tigitie ko mi fare sura ka fare terra arbiar la koro le carte bol la koro ka Samiana wantwana, kulo samiana wantwana. Then I order balanga fo samiana wantwana. Anga me anga labato samiana wantwana. Mbaya orala barang kafo samiana wantwana. Anga me anga labato samiana wantwana. Karamo dinar balang kafo samiana wantwana. Anga me anga labato samiana wantwana. Biaya poti nam ni momi kase ko fa ulai ka homel mufulu hu nam worle be djima fa bagariye nam ma fa dunya djima fa bagaru la haraji ma fa bagaru اللهم جملنا بصبر مرحبا اللهم جملنا بصبر اللهم جملنا بصبر اللهم جملنا بصبر مرحبا اللهم جملنا بصبر اللهم جملنا بالعافية مرحبا اللهم جملنا بالعافية إيه عمك ده الله سبحانه ala saranya anele manya obiye be bunada kele nata munu ko sawa ta nala ka fa ikirke aya fo ya ayu alladina amanu kasor ko ittaku usana ele manya le ko ya balanga ka ala saranya bagaye munu ko sala tira arka ala tira nyinga akoma hiya takwa munu ala saranya ye ala tira ka todi ataki wa hauna ataki wa hauna ataki wa hauna Ataki wa ala saranya hauna mabaji tulera ataki wa ala saranya hauna wa ashara ila sadri ataki wa ala saranya hauna mabaji tulera ataki wa ala saranya hauna ataki wa ala saranya hauna mabaji tulera ataki wa ala saranya hauna arga la tiyaninga akuya la limanyabaga limanyabaga kujuke ako oh limanyabaga kujuke naam ako mundo koso modo be limanyabaga la tukujuke dotu be we kujuke ako limanya filata kele ni momi kanadia soro alimanyara khalawatul iman ni momi kanosoro de tukujuke ako ho tamasiya jumando be afilatie limanya diatigi ani limanya la kolo afla afra fa tejman biatie nam ataki wa hauna maraba hauna ataki wa hauna ataki wa ala ta kania wele belle mania dia tigi anel mania la kolon digita wele bi aflatie wala ko ha ala ta ta kanido anyu ta masia londele ako itiba sunnat rasulih ala kira sunnata labatu ala ta kania bol konno akwai muntu ta ko lo ai munta ka lokar ko mabut na kala tira kan ne kana me ko ala tira kota ye bawul ko ne kana me kar ko ala tira ko anyamito di faranga bora mun ko se ka lo al kuumi yina keta ala tira do ko kana al kuuke wo ko ta ke na ke sababu ye ke ina ala tira ti e faran lahara ko ta anyi ka faran ala tira da ya al kuuke ni ya tuli ataki wa daraka li manabare biya bel momir ta li manara ataki wa hauna yalla ke bar arbiya bu terabi arbiya bu terabi bayatum allah wa rasula arbiya bu tera allah ya arbiya bu tera kadi ala tirama wala la kodi innal ladina yubayunaka inma yubayunaka yadullah fawqa aydihim yadullah fawqa aydihim Alama lonya ya dulai pokai diem ya dulai pokai diem pamanna kaswa vena maya budu ala namke wamana ufa bima ada alena fatanutihe adirane fatayutihe adirane Nada in my bio, Nada. Okay, dear Penama, I am Bosu and Anam. Be mad, Adela. Adela, Adela, Adela, Adela, ala katodi innal ladina bona le mamwe mogomiru yubayona miri voteka ele le mamira inama yubayona inama le morka voteka allah inama le morka voteka allah Ina male morka voteke Allah Ina male mori voteke Allah Ala lera ya dula Ala tasie foka edimu Will be worth half an asana. Alatasia, Bokai, Walatasia, Bokai, Nam. Pigame. Atara kiedo sa abeta afsirikera. Abeta afsirikera katasi ale ayama. Nam. Miako inna lazina yubai onaka. Inna ma yubai ona la. Yadu la yafauka aidihim. Kaburu kanyata. Nam. Kaburu kanyata. Yadu la yafauka aidihim. Sahin. Fa amara bikati yadihi. Nam. Sufi karamo ako kwara jen burutike. Nam. Ara burutike. Nam. Yadulai fauka aidihim. Yadulai fauka aidihim. Wolokotanga fari anga fari ko tafsir ta du gauram la yufulu qauman ahzu lil ilma aw lil qur'ana min as-sutur bal talaki lahu sirrun ukhra naam ye qur'ana kala azwahir ran ku masheira wura naam ila ka karamo ye may telefon karamo telefe de kriste twana ila le kriste te twana kuntigi wolbe ila ka tofen ye twana kuntigi lebe naam ele qur'an tale mudradul qawl ya ika isaw rajmati yakatini yakartini kita lol mar doko al qur'an makruun birasm mushaf huwa wa ma'aniha mahfuzun fi sudur huwa aku qur'ana anya karana asaw rajmati anka yimta anya karanti nda amana obeke babar jusulira huwa yadullahi ala ta'siye faqaidihim wa la ta'siye faqaidihim ni ko sa voté ki karba na arbor la e boro lata e ba votera mo mi na ka boro lata eta ka eta laka mi na kana ta laka mi na kana ta laka mi na kana ta laka e ga meka nam wala a che ka fasan kende abu yadu la foka idi mu ta na ka boro di alama nam ako ko re ami ke na boro yo ko to suvi karma che ko kwara boro tika ni mo sa mutasabi ha don nam yadu la ala tasie foka idi ma wala tasie foka idi mil botera ala ko kwanya for yo nam ale masata asie foka idim ale masata asie foka idim wala bi alurta fanga nar karmoche bi ta fanga sana inshallah ar karmoche ka ta suratul bakara ka karna re ta furtu tu femi bi fora ra kwala kota ala kota ni mama na ar go ko de ala kota jugumana narka baraka moche te karbosi kiamala wallahi anna kaza bainama yaqutu ala nawsa ana afa bima anana bakanute ajirani bakanute ajirani ala dukuma faratina fil kitab min shay'in fenote amami ku fo kronara naam mile milon masiyama elon le masiyama no to ku dotey fenote mi ma fo kronara kam na suratul bakara hal ka tasi allabana na yora armi singi kwalita so ma fal kronara wol be joni mi singi ku ma mir be forata o te kelengel ta buna kelengel bi ta buna wol be joni ku fay ora lor mir nana kana do ale jalla raka ke sedariye jogo mir fora kwake arti ar kelendora wol be joni e dara fodi sami ana watana anga labato sami ana watana sami ana watana anga labato sami ana watana delege be donta kunyi sami ana watana nombe min futa kunyo sami ana watana langana lata kunyo sami ana watana kalbala uta kunyo sami ana watana yer mosa wote kunyo sami ana watana ara fole anga labato sami ana watana ara balanka wolfo nam yadu la yfo ka idim ala ta sie bi arta sana nam mo molo munaka sa ne mo mole kana la yiri ntia bena ma yamputu la yentia junumbu ana ute mo molo munaka sa yala la kenen ko ne momi tara la ki sino ka baser rado fena ma yang kudu ater bare ya junubu ala no te muto lo muna ka ta muto mi a fara ko na ra ko su ba ya be momi fa su ba ya fir wala ka banka su ba ya to aye re fe do fena ma yang kudu su ba ya junubu ala no te cheba lo muna ka ta che ba mi afora ye ni din te furura etugo mako masorara fe na ma ya gozo ejenge na ya junumbu ala na uze sunguru sunguru lo mu na kasa ne afora sunguru mi ye kur fur kele chanye wala ka ba kwa da furga ki yara ki ejenge ya ke fe na ma ya gozo ajire ya junumbu ala na uze karamodo karamode no mu na kasa fora mi ye ko karamo de mankan ka nyomo ya ke wala ka bangata ke nyomo ya ke do fe na ma ya muzo nyomo ya nyomo ala na muje ala ni bi ale le kan yi mo mo lo mu au ba howa mo mi tu kana fare ke bi ma fe na ahada ale ho ahada ale ho akala yusuru ke femina ala akala yusuru ke femina ala akala yusuru nyonya ke femina ala akala yusuru nyonya ke femina ala ala taala fe fasanu die aina tigi so ajira aina tigi so ajira tarara aina tigi so ajira tarara anna jalla ke bagi so ajira tarara anna jalla te der so ajira tarara u forarie wolo forarie karna mursiri Now, Dalia, Dabia, Walamaya, Kayabi, Kasipi, Walamani, Walamasipi, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Walamani, Alaka kire ke rasula kire dora mariyerena nabuti yamo kabari yerera marada ha ala ta fun serial oku ta ize baza fiyam rasula nabuti yamo ize baza fiyam rasula nabuti yamo ize baza fiyam rasula nabuti yamo ize baza fiyam rasula nabuti yamo wani mara mata ne ko mo kale wardi Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan mana Alena kerke padan m Allah ya tige so kawo dora Allah ya tige so kawo dora nam kuwata ila bila ila lelani aula wala kuwata ila bila ila lelani marama do korbama waru toli to marama Jamilina bi sabri Allahumma Jamilina bi sabri Allahumma Ya nigalawe Jamilina bi sabri Ya nigalawe Jamilina Bisabure. Naam. Wolbe sawariye. Naam. Wolbe sawariye. Naam. Ima sawariye. Mhm. Mo gobere li yasoro. Inshallah. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Ya ndiga lawe. Alan ndiga la ya masir ne sawariye nam ima sawariye nam ko mi be sawar ko no morti ka jete ka ba o ba mo mi sawara lele ku la bany nam sawar baga nam lele ku la bany nam allahumma jamilna bi sabri allahumma jamilna bi sabri allahumma jamilna bi sabri afara ni ka afara ta fur tu tu tu tu tu tu ita soro che ba o che ba le sira ka sira ala nya wala asawar le biliyara lonma nam asawar wala biliyara lonma afara ihe tayina la ku ku le ka dunya ta dam ta ku ina anyomo yalwa afanyalwa asonyalwa afo fen wallahi ni ka sawar soro ale watu kurni watu pitini watu pitini ya ke ne di mafara Jamilina bi sabre What if it need you my fa Jamilina bi sabre Umma Jamilina bi sabre E mai senali senali ka sawari ako sawari na kunya nani leba Naam kunya nani sawari na udwalira Owa ako abie so bugomba sarara Asabur Asabur Sawar mi moya ke ahemat manara katara kujuta ke Naam o kula ula babie Naam Naam sawar mi kake e kujugo lanyin tumana lanyin koso an nafsul amartu bisui naam wallahi mimi be mo nya barbaay ne kujugo eta naam no kak biliya mo mo lema e sawar ti ka kono wala ni sawar kana bunya nafsul amartu bisui dey sha ko wa basir sabirina bil jannati maraba wa basir sabirina bil jannati wa basir sabirina bil jannati wa sabirina bil jannati Abashire sabirina bil jannati Naam Ya ndiga lawe Jamilina bi sabri Ya ndiga lawe Jamilina bi sabri Ni sawar ta soroye Jamilina bi sabri Ni sawar ta soroye Jamilina bi sabri Ni ala ni dari Ya masir ni sawar ta soroye Naam Momi kallon soro Naam Ni ma sawar soro Ilani ti nafa Momi kallon soro Ima ala soronya soro Ilani ti nafa Naam Nga ala soronya tukulite ka sawati ni sawar tera Kawa Allahumma jamilina bi sabri Marhaba Allahumma jamilina bi sabri Jamilina bi sabri Ya ndiga lawe Jamilina bi sabri bi sabri Ya ndiga lawe Jamilina anka ma ya masiri bi sabri Ya ndiga lawe Jamilina anka ma ya masiri bi sabri Ni sawar ta soroye Jamilina anka ma masiri bi sabri Ni sawar ta soroye Jamilina ya no masiri bi sabri Alan, nam ala ma karyabi masir ni sawarta soro yi ala masir ni sawarta soro yi ala masir ni sawarta soro yi ala ma biya masirra ni sawarta soro yi ala ma jamilina bil afiyati ala ma jamilina bil afiyati ala ma jamilina bil afiyati afara la yiri le be sawar ba ni ala tie la yiri wol be sawar ba ni ala tie wol ko sala yere ko kamil masa salamu alaykum maraba Sabirina bil jannati ya yar nu todia ne arjana ta soro ye kare abi ala man sawarra wul ko to duwa sindra uka la ma jamilina bi sabr ala man sawarra ala man sawarra wul nga fari na yoru so madara dola mormusa alwara ka kurna aya pla ko lu fari juna han kuma nauka akana fari di nam wa tilka hududula wa man yatada hududala harad jana Namusao, ara taka cike yani nay war femi farar ye jallara ala taka cike wa jallaw tatulun ko adoku nam koni ka jallala kara ima jalla cike da akri ko gilalu gilalu akara ko fuye kana akara ni ga jolloye ayi sama kidu janamara wama yatanda hudala e bagadi jalama nam arbiye lo nyurtigara Nous avons bien voté, nous avons bien voté sa voix à la paix. Nam. Nous avons bien voté sa voix à la paix. Nous avons bien voté sa voix à la paix. Nous avons bien voté sa voix à la paix. Nous avons bien voté sa voix à la paix. Mohammed, you wouldn't crona, Kamala Katadar General. You must have crona, Mohammed, Kakas, crona, Sede, Kamala Kasi, crona, look, Kasi, Sunan by, Kitty Samakidar Jana. No Mohammed, Kale, crona, and Kara. Am I a crona, Takachika, Kamala Kasi, the crona, the noy? Alakudi, Maraba. Suratul Baqara ta karamiya. Hududulai. Suratul Nasi ta karamiya. Hududulai. Muata ta karamiya. Hududulai. Sifata karamiya. Hududulai. Naam. Ala ta dinga babbarulo. Wa mani. Keba kebalumo ya tanda. Muso musolumo ya tanda. Punangyo punangelo mo ya tanda Salatin alaka anda sauke Bodu dala Alata tinga babaru Fara di dalam manawusa Owa Alata tinga babaru Fara di dalam manawusa Ata yara lindu misa Fara di dalam manawusa Anji akaramo cheo ni misa Fara di dalam manawusa Alika corona o nimita bagade salama na muta akayere le nimita bagade salama na muta wulukoto non barka ka musa buye sawsa na alul mu'min ka jalla ke alul min ka lora kwa be jalla ke bariye sawsa ni arsa la ka ti arkan arni min ka ba arma yam amana kwa nyar na mu'min an yul fariye inshallah e janari to asala ku nam janina ho do ba yorari to sa la ku jalla be